gölge etmeme insanın Hazreti Üstad gibi kendi yaptığı işlerin bile içinden sıyrılarak kenara çekilip bu işler nasıl oluyor diye onu başkalarına sormalı. Nasıl oluyor bu işler falan demeli. O kadar. Gölge etme de kendisini olmazsa olmaz bir unsur gibi görme hastalığıdır. Bu evvela bir ruh hastalığıdır. Ruhta temerküz edince böyle bir hastalık dimağa da akseder, sonra düşüncelerinde nümayan olan da odur. Kendisini olmazsa olmaz görme. Ben olmazsam mesela bir müceddit diyelim, ben olmazsam bu tecdit olmaz. Ben olmazsam burada bu hizmet temsil edilemez. Ben olmazsam bu işler böyle yolunda gitmez. Kendisini olmazsa olmaz gören bir insan, olmazsa olmaz meselelere karşı saygısızca davranmış bir küstahtır. İşte bu gölge eden insan demektir. Kendini gören onu göremez. Esas olmazsa olmaz hakikattir. Hakikatler hakikatidir. Allah'ın hoşnutluğudur. Onun inayetine güvendir. İyi bir mümin düşünürken Allah'ın inayeti olmazsa olmaz her işimde. Riayeti olmazsa olmaz, kilaeti olmazsa olmaz, hıfzı olmazsa olmaz. Kendisini onda bir bile olsa olmazsa olmaz mülazasına bağlı ortaya koyuyorsa bu insan kendini Allah'a şerik kabul ediyor demektir. Bu önce ruhen bir hasta demektir. Psikiyatriste gitmesi lazım. Sonra bu hastalık onda uzun zaman kaldığından, kronik hale geldiğinden dolayı bu nöronlarına da intikal etmiş, korteksini tamamen baskı altına almış bir beyin hastasıdır. Beyninin bir yanıyla psikiyatriste, diğer yanıyla da nörologlara müracaat etmesi lazım. Biraz ciddi, biraz acı gibi oluyor ama kendini olmazsa olmaz görenler hastalıklardır bunlar. Öyle olmamak için ne yapmak lazım? Belki üzerine aldığı her şeyden, ah keşke şu sorumluluğu benden alsalar da beni azat etseler. Sorumluluk bana göre çok ağır geldiğinden dolayı ben o işin esiri gibiyim, zebunu gibiyim. Duygum, düşüncem, her şeyim ona kilitlendi gitti. Ben olsam da olur, olmasam da olur. Keşke beni azat etseler. Azat edildiği zaman da içinden ufak teessür duymama. Bak örnekleri var. Siz her zaman hayranlıkla dinlemiş ve çok defa hayranlıkla, hayranlık heyecanıyla şahlanmışsınız ve sonra hayranlık duygularıyla gözyaşı dökmüşsünüzdür. Halit iki devletin başına balyoz gibi inmiş bir adamdır. Ben büyüklüğünü tasvirden acizim. Mücerret, soyut resim kabiliyetim olsaydı Halid için dünyayı dolduracak bir resim yapardım ben. Öyle bir resim yapardım ki onun bir ayağını güney kutba kordum, bir ayağını kuzey kutba kordum, bir ayağını şimalin bilmem neresine, bir ayağını cenubun bilmem neresine kordum. Kendisini mahiyeti itibariyle bir melek gibi gösterirdim. Öyle bir adam resmederdim. Ama bu zat, düşünün, bir gün kendisinden iltifat bekledi. Neredesin? Mülazasını hatırlayacaksın. Neredesin canım Halit? O bir arayışın sesi soluğudur. Biraz da içinde inkisar vardır. O insanları özleyiş vardır. O seste, solukta. Azlediliyor. Tam zafere adım atacağı zaman azlediliyor. Boynuna sarığı takılıyor. Medine-i Münevvere'ye getiriliyor. Azlının esbabı anlatılıyor. Öyle azlı sebebiyet verecek bir şey de yok. Mevlana Şibli'nin Hazreti Ömer hayatına bakacak olursanız orada aynen şöyle diyor. Ya Halid, Allah şahit seni çok severim. Fakat halk elde edilen zaferleri senin şahsında buluyordu. Ben biliyorum ki bunları bizi ihsan eden Allah'tır. Gölge etmeme. Allah'la Allah'ın lütfettiği şeyler arasına girerek haylulet, husuf ve küsufa sebebiyet vermeme. Her şeyin ona ait olmasını gösterme. Ben olmasam da olur. Ve bu adam ben olmasam da olur mülazasına bağlı yaşıyor. Ebu Ubeyde'nin emrine giriyor. Cepheden cepheye koşuyor. Bir nefer olarak hastalanıyor. Çadırda ruhunu Allah'a teslim ediyor. Aşı hamiden, mate fakiden. Siz bunları beğeniyor muydunuz, beğenmiyor muydunuz? İşte gölge etmeme bu. İşte olmasam da olur bu. Olmazsam olmaz düşüncesine, mütemerridane düşüncesine karşı, ben bu işin içinde olmasam, başında olmasam bu sistem yürümez, kafirce düşüncesine karşı, innema utitu ala ilmin indi, kafirce düşüncesine karşı, ben olmasam da olur diyor bu. Teessürlerini şöyle ifade ediyor orada, Hazreti Sa'd ibn-i Zeyd'e. Diyor ki, bunca cephede bulundum, onca savaştım. Fakat harp meydanlarında bir yiğit gibi ölmedim, şehit olmadım da, şimdi döşekte, evde, acuze-i şemtalar gibi ölüyorum. Buna üzülüyorum diyor. Ve öldü, bir kılıcı, bir kalkanı, bir de atı kaldı. Hayır. Bir de kıyamete kadar yad edilecek şanı kaldı. Ben unutmadım. Siz de unutmadınız. Kimse de unutmayacak. Ebu Übeyde ondan geri değildir. Bakarsanız aklıma gelen şeylerle arz ediyorum ben. Aradan çekilme, hakikat ve Allah'ın inayetleriyle onu baş başa bırakma. Sıyrılma aradan. Orada ben dememe. Mukaddimatta iradenin hakkını verme başkadır. Mebadide, tertibi mebadide iradenin hakkını verme meselesi başkadır. Fakat sonucu ondan bilme ve kenara çekilme. Kendi zaferlerini yabancı birinin eliyle oluşturulmuş gibi görme. Hazreti Pir'in, Pir-i Muga'nın ortaya koyduğu ölçüler budur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tavzif ediyor. Zannediyorum zatür rika. Ebu Bede'ye işaret buyuruyor. Çünkü mümtaz bir insan. Fakat orada bir askeri dahi olan, bir idari dahi olan Emr ibn-i As da var. Ben işaretten kendimi anladım. Çok rahatlıkla hemen kenara çekiliyor. Diyor ki, vaka Resulullah bana işaret etmiş gibiydi ama ben buradan izah çıkarmak istemem. Var sen ol diyor orada. Bu rahatlık içinde olma. Ebu Hüreyre Hazreti Ömer tarafından eyalet valisi tayin ediliyor. Kolay değil. Irak'a acem. Koskocaman bugünkü İran ve Irak demek. Ve sonra da az ediyor bir şeyden dolayı. Sonra ya Ebu Hüreyre seni yeniden tavsif etmek istiyorum. Ya emrenmemini istemem ben diyor. Bu isteğine. O bir yönüyle Suffe'de neşet etmiş, Devs'ten gelmiş. Kıtmir'in ifadesiyle Devs'in arslanı. Suffe'de yetişmiş, neşet etmiş ve hayatının sonunu bir Suffe hayatı gibi. Hatta renkli bir urba, bir elbise, bir entari giydiriyorlar da bir gün. O zamanlar Şam'da bulunuyor. Bak bak diyor Ebu Hüreyre, açından bayılıyordun. Şimdi süslü bir entari giymişsin diyor. Evet, araya girmeme. Araya girenin kalbiyle kendi arasına bir haylulet vakı olur. Yahulu beynel mer'i ve kalbi. İstidradi bir şey arz edeyim. Benim çok hoşuma gitti. Ve bir yönüyle benim için bir tezkiye vesilesi oldu. Tayyar Bey buraya gelmişti. Sabah namazında namaza geçirdik onu. Güzel Kur'an okur. O yahulu beynel mer'i ve kalbi gelince ben onun hislerini onunla beraber okudum. Orada öyle bir hıçkırığa tutuldu ki. Evet. Bende de o şeyi hasıl edecekti. Hafizan Allah. Allah insanla kalbi arasına hülul edince onun işi bitmiş demektir. İmanı husufa uğramış demektir. O endişeyi derince duydu. Ve benim için tevsik adına, sikademi adına çok önemli bir ölçüydü. Evet, ben olmazsam olmaz mülazası değil. Ben olmazsam buz gibi olur. Fakat o ve onun inayeti olmazsa olmaz. Vallahi olmaz. Billahi olmaz. Tallahi olmaz. Siz bu rahatlık içinde olursanız şayet Halit gibi sarığınızın boynunuza takılmasına da razı olursunuz. Ebu Ubeyde gibi kenara çekilmesini de bilirsiniz. Ebu Hüreyre gibi elinizin tersiyle vilayeti nef de edebilirsiniz. Lazım değil diyebilirsiniz. Ve dahası Hazreti Ebu Bekir anlatıyor bir gün. Diyor ki, bir aralık baktım Allah Resulü böyle yapıyor. Eliyle böyle yapıyor. Neden sonra sordum kendi hilafeti döneminde diyor. Ya Resulallah ne yapıyordunuz öyle? buyuruyor ki dünya bütün hezafiriyle, bu Arapça tabir, ihtişam ve debdebesiyle, cazibedar güzellikleriyle temessül etti karşımda, kendini bana sundu, kabulünü istedi. Ben elimin tersiyle ittim, git dedim, bana kendini kabul ettiremezsin. İşte bu, onu silme, atma, kovma. Dünya bana döndü, dedi ki demek bir şahsi manevi var. O dünya dediğimiz şey neyse o, Hazreti Üstad, ben ona bir canlı nazarıyla bakıyorum diyor. Dünya döndü bana, dedi ki sen beni uzaklaştırsan da ben senden sonrakilere kendimi kabul ettireceğim dedi. Hazreti Ebu Bekir'e bir testi içinde soğuk su verdiklerinde o soğuk suyu içiyor, canım çıksın, susamış çok ve çok hoşuna gidiyor, onu bir dünya nimeti sayıyor ve ağlıyor, çıkır çıkır ağlıyor. Sorunca da bu vakayı anlatıyor. Korkuyorum ki diyor, dünya cazibedar güzellikleriyle kendisini kabul ettirdi, insan ben olurum diyor. Eğer o insan sen isen, geride Allah yolunda hiç kimse kalmamış demektir. Bu ölçüde aradan çıkmak lazım. Böyle olursa insan, bugün sen falan yerdesin, yani bütün Amerika'ya hükmediyorsun. Arkadaş sen git Korucuk köyünde muhtar ol falan demiş. O kadar kalp rahatlığıyla gider ki, çünkü nefyetmiş başta kendisini. İlla'nın sağ tarafında kalmış o. İlla'nın solunu bütün ihtişamıyla, enginliğiyle Allah lafzı celaline bırakmış. Nefyetmiş kendisini. İspat hakkı onun demiş. Rahat olur. Bugün Türkiye'de, yarın Çin'de, öbür gün Japonya'da, başka gün başka bir yerde ve bir gün gelir sana şu kadar aktivitene rağmen, şu kadar aktif olmana rağmen arkadaş ayağını kırıp evinde oturma düştü sana. Bu fasıl düştü. Hiç tereddüt etmeden, içinde ukde yaşamadan. Biz aslında adanmışlar olarak böyle bir ruhun temsilcileri olmaya talibiz. Allah onu bize lütfeylesin. Talibiz ona. O işin talebesiyiz. Fakat realite planında bunu gerçekleştirme meselesine gelince o çok kolay olmasa gerek. O da ben olmazsam olmaz mülazasından tecerrüde bağlı. Ben olmasam da olur bu mesele demeye bağlı. Nefli nef ispattır. Yarın var olmak istiyorsanız bugün kendinizi nefyedin. Sırtınızdaki yükü atın, benlik yükünü. Rahat edecek harekete sahip olacaksınız. O kaud olan akabeyi aşma kolaylaşacak. Ya Ebu Zer, ceddidi sefine fe innel bahre amikun ve huziz zade kamilen fe innes sefere ba'idun ve khaffifi l'himle fe innel akabete kaudun وأخلص العمل فإن الناقد بصير. Eğer önünüzde bir rampa varsa onu çıkacaksanız sırtınızdaki o benlik yükünü atın. Rahat hareket edecek hale gelin. Manevra alanınızı genişletin. Öyle bir manevra alanım var ki düşse şansıma, talihime benim. Sultanın kapısında vezirlik yapma meselesi. Ben onu da yaparım. Belediyenin çöpçülüğünü de yaparım. Ne orada gurura kapılırım, ne de beni tarafta paniklerim ve bir yönüyle içimde ukde yaşarım. Bu mülahazaya ulaşmamışsanız rahat edemezsiniz. Allahu Ekber Kebira velhamdülillahi kesiran ve subhanallahi bukreten ve asila la ilahe illallah vahde nasar abde عز جند هزم الأحزاب وحده لا شريك له اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا مبدل لما حكمت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم بعد بيننا وبين الخطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس واغسلنا بالماء والثلج والبرد بحرمتك وبحقك وبحق أسمائك وبحق صفاتك وبحرمة سيدنا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وبحرمة آل الأطهار ve ashab-ı lahyar ve bi hurmeti cemil enbiya vel mürselin vel evliya vel asfiya vel ebrar vel mukarrabin. Amin. Velhamdülillah.